بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şu pesiski arkadaşımız soruyor, diyor ki ben eldiven veyahut da kalın bir çorap, ayakkabı giyip de namaz kılabilir miyim? Benim namazım doğru mudur? Diyoruz ki şüphesiz cumhur alimler ama daha çok cumhur alimler diyor ki senin namazın sahihtir. Bu konuda hiç şüphesiz ki bu konuda bir problem yoktur. Eldiven giyilebilir, namaz kılabilirsin ve kalın ayakkabı giyip veyahut da kalın çoraplar giyip, çok büyük kalın çoraplar giyip namaz kılabilirsin. Bu konuda hiçbir şekilde bir problem yoktur. Bu konuyu Şeyh Temiye ve Cumhur Ebu Hanife ve İmam Malik ve İmam Ahmet mezheplerinde cevazlandırmıştır. Ama İmam Şafii'den bir tane rivayet vardır doğru olmaz diye. O da doğru değildir. Ve Şeyh İbn Baz bu konuda bunun cevazını seçmiştir. Bunun problem olmadığını seçmiştir. Ama ihtiyaç olduğu zaman mesela soğuk veyahut da veyahut da çok şiddetli har. Çünkü sahabe radıyallahu teala çok şiddetli sıcak olduğu zaman elbiselerini yere koyup ne yapıyorlardı? Ona o şekilde elbiselerin üzerine secde yapıyorlardı. Velhamdülillah. İnşallah bu yeterli olur.